Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis radości ze zmartwychwstania. Nie wystarczy na jeden dzień, dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt. Wciąż najwięcej infekcji koronawirusem jest na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Hubert Hurkacz wygrał turniej w Miami. Za regularną grę chwali go Wojciech Fibak. Dziś poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt. Chrystus zmartwychwstały zwycięża i zapewnia nam życie wieczne, dlatego nasza radość nie mieści się w jednym dniu, mówi redaktor naczelny tygodnika Idziemy, ksiądz Henryk Zieliński. Zwycięża śmierć rozumianą jako wieczne potępienie, jako unicestwienie człowieka. Zapewnia nam też zmartwychwstanie. Jeżeli on zmartwychwstał, mówi święty Paweł, to i my zmartwychwstaniemy. A więc to jest wielka radość. I tej radości nie da się zamknąć w jednym dniu tylko wielkanocnym. Dlatego Kościół rozciąga tę radość na 8 dni. 8 dni to w symbolice biblijnej więcej niż doczesność. Poniedziałek jest kolejnym dniem oktawy wielkanocnej, trwającej od pierwszej niedzieli wielkanocnej. Za godzinę w pierwszym programie Polskiego Radia rozpocznie się transmisja mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Prawie 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 204 osoby. Najwięcej infekcji odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W sumie od początku programu szczepień Polakom podano ponad 6 600 000 dawek szczepionki. W szpitalach przebywają prawie 32 tysiące chorych na COVID, a zajętych jest ponad 3200 respiratorów. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej ATP na twardych kortach w Miami na Florydzie. Polak w finale pokonał Włocha Janika Sinera. Zdaniem Wojciecha Fibaka nasz zawodnik był, jak to powiedział, znacznie bardziej regularny. Grają bardzo podobnie technicznie. Wspaniale się obydwaj poruszają, mimo że są wysokimi tenisistami. Mają potężne forehandy, backhandy, serwisy. Potrafią też grać z czuciem. Hubert tu ma przewagę w tych dropshotach, lobach, ma większe czucie przy wolejach. Ale Hubert jest bardziej regularny i Hubert wygrał ten mecz regularnością. Nie tym, że serwował mocniej, czy tam parę asów więcej zaserwował. Nie, regularnością wygrał. Jest bardziej regularny, bardziej doświadczony. Hubert Hurkacz jest pierwszym Polakiem, który wygrał imprezę rangi Masters 1000 w singlu. Dziś powinien awansować na 16. najwyższe w karierze miejsce na światowej liście tenisistów. Ograniczenia i restrykcje spowodowane pandemią wciąż obowiązują w Nowym Jorku. Na ulicach nie widać świątecznej atmosfery, ale w kościołach odbywają się nabożeństwa z ograniczoną liczbą wiernych. W polskiej dzielnicy na Greenpointzie przez cały tydzień było świątecznie. Sklepy ozdobiono kolorowymi palmami, pisankami i kwiatami, a do polskich sklepów na zakupy, na wielkanocne śniadanie przyjeżdżali polonusi z odległych dzielnic. Wielkanoc to nadzieja na lepszą przyszłość, mówili stojąc w kolejce po tradycyjne mazurki. Święta mają dla mnie bardzo duże znaczenie. Spotkać się z rodziną, spędzić czas z rodziną, żeby się cieszyć tym, że jesteśmy zdrowi. Chrystus zmartwychwstał, cieszmy się wszyscy i miejmy nadzieję, że będziemy odnowieni i będzie nam lepiej. Większość rodaków spędza Wielkanoc w rodzinnym gronie. Z powodu restrykcji nie odbędzie się w tym roku tradycyjne spotkanie Polonii pod pomnikiem Władysława Jagieły w Central Parku. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Słuchacze, którzy pozostali w domach z powodu zagrożenia koronawirusem, mogą spędzić święta z Polskim Radiem. Nie zabraknie świątecznych audycji dostosowanych do nastroju obecnego czasu. Na wielkanocny poniedziałek z Jedynką zaprasza dyrektor pierwszego programu Marcin Kusy. Takim zadaniem Jedynki i podczas świąt Bożego Narodzenia i podczas tych wielkanocnych jest, myślę, to, by Państwo nie byli sami, żeby na nas liczyć, że my dostarczymy Państwu wielu, mam nadzieję, wzruszeń, emocji, a przede wszystkim ciekawych programów, które zainteresują w tym szczególnym czasie. Między innymi taka audycja po 10 w poniedziałek wielkanocny, bowiem zwracamy bardzo baczną uwagę na seniorów, którzy być może są w najtrudniejszej sytuacji podczas tej pandemii. Za godzinę w radiowej Jedynce odbędzie się transmisja mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. W nabożeństwie można też uczestniczyć za pośrednictwem portalu Polskiego Radia. O godzinie 12 z kolei rozpocznie się wideotransmisja uroczystości ze Świątyni Opatrzności Bożej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Przed silnym wiatrem w zachodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Najwięcej słońca dziś na Podkarpaciu. Gdzie indziej zachmurzenie będzie rosło. Z zachodu nadejdzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie także słabe burze. Na termometrach od 4 stopni nad morzem do 11 w centrum kraju i 14 na południu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To strzał w 50. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Na przykład OLED 55 cali LG 4K za 4699. Taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 2099. Taniej o 300 zł. Kupuj na euro.com.pl. Myślisz, że ten Smart jest tak dobry, jak mówią? Sam sprawdź. Wypróbuj Smart na start. Mają 5 darmowych dostaw i zwrotów przez rok za 0 zł. Jeżeli najważniejsze jest mieć pewność, wypróbuj Allegro Smart na start. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świąteczny poniedziałek dzisiaj mamy, nie dość, że mokry, chociaż ja jeszcze o dziwo jestem sucha i mam nadzieję, że dzisiaj się woda w Trójce nie poleje. Co najwyżej popłyną bardzo przyjemne dźwięki muzyki. Małgorzata Łukowska przy mikrofonie. Przez najbliższe 2 godziny będę Państwu chociaż próbować umilić ten świąteczny czas. Jakby nie patrzeć, to jednak poniedziałek, więc trzeba powoli wrócić do rzeczywistości, do tej prozy życia, więc domyślam się, że ostatnie kilka dni Państwo spędzili raczej na śniadaniach wielkanocnych i na przygotowywaniach do tych świąt, więc ja za Państwa poszukałam w sieci, co się działo przez te kilka dni ciekawego, może nie najważniejszego, ale takiego, na co warto zwrócić uwagę. O tym dzisiaj porozmawiamy, ale na początek trochę muzyki. To be letting go. A change is gonna come, you know. Switch up to this new from old. This is where I take control. Program trzeci. Turn the rumor mill, the word is on the street. I don't know how to feel about what you say to me. Cause the party pills, they won't give me no release. But a cheap thrill, no chance of a remedy, no. Bad things be spread around, no, no, let it go, just turn it down. Don't be a fool, don't be a clown, can't tell me, won't tell me nothing anyhow. Bad things be spread around, no, no, let it go, just turn it down. Either way I'm coming round, can't tell me, won't turn me down. Say. 18 minut po godzinie 8. Państwo słuchają muzycznego śmigusa Dyngusa w Trójce. A my zajmiemy się teraz bardzo istotną kwestią poświąteczną, czyli jak spalić tę świąteczną sałatkę jarzynową. Ja Państwu do talerza oczywiście nie zaglądam. Podejrzewam, że tych porcji sałatki było więcej niż tylko jedna. Ale w każdym razie, jedna porcja sałatki ma około 150 gramów, a razem z majonezem taka porcja, ale majonez może być jakikolwiek. Ja wiem, że Polska w tej kwestii jest podzielona na dwie części. Tylko jedna ma rację, ale nie przyznam się, która. W każdym razie taka porcja ma 200 kalorii w sobie. Co zrobić, żeby spalić 200 kalorii? Można na przykład biegać bardzo szybkim tempem przez 6 minut, albo przez 12 minut jechać na rowerze, albo przez 15 minut spacerować, albo... I ja tę opcję akurat zalecam. Spać przez 3 godziny minimum. To wtedy spalimy tę jedną porcję sałatki jarzynowej. Jakie są Państwa pomysły na spalenie zbędnych kilogramów poświątecznych? Bardzo proszę, można do nas dzwonić. Paweł jest dziś przy telefonie i czeka na Państwa telefony. 227 trójek. Można też do mnie napisać. Proszę bardzo. małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. To ja czekam na telefony i wieści od Państwa i zostawiam Państwa z przyjemną muzyką. This is the suburb where we found love. There was a chair where you wrapped your arms around me, so maybe you could walk me to my car. Kiss me down to my bones, we were gone from the start. Oh, oh, oh, oh, walking these streets only makes me sad. Oh, oh, oh, oh, gonna lose the realest thing that I ever had. And it breaks my heart. Trójka. Program trzeci. Godziny 9 na naszych zegarach. Rozmawialiśmy o tym, jak spalić kalorie po tych świątecznych dniach pełnych jedzenia. Dzwonią i piszą Państwo do mnie w tej sprawie. Piszą Państwo o tym, że najfajniejszym sposobem na spalenie kalorii jest ten, o którym wspomniałam, czyli te 3 godziny snu. Mają Państwo też propozycje, które nadają się raczej na godzinę 22, więc o tych może na razie nie będę wspominać. Przejdźmy może do kolejnego tematu. Wczoraj, szukając tego, co się wydarzyło, miałam taki ciąg myślowy, że skoro święta to jajka, jajka to kury, kury to niestety często jeszcze klatki, a klatki to małe pomieszczenia. A małe pomieszczenia kojarzą mi się z patodeweloperką. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, czym jest patodeweloperka. Jeżeli nie, to ja już spieszę z pomocą, od razu z przykładem, tutaj akurat z naszego warszawskiego podwórka, chociaż patodeweloperka to nie tylko warszawskie podwórko, to właściwie cała Polska. Bardzo małe mieszkania. I tutaj przykład. 120 tysięcy złotych, to jest cena mieszkania w Warszawie, bardzo przyjemna, muszą Państwo przyznać. Natomiast metrów kwadratowych jest niecałe 7. Państwo zapytają, czy niecałe 7-metrowe pomieszczenie, czyli takie pomieszczenie prawie że na szczotki, można nazwać mieszkaniem. No nie można, no bo według polskiego prawa mieszkaniem można nazwać pomieszczenie nie mniejsze niż 25 metrów kwadratowych. Natomiast mniejsze można sprzedawać jako lokale użytkowe. Czemu nie? Zawsze Polak znajdzie jakiś sposób na sprzedaż. Lokale użytkowe za to są objęte nieco wyższym podatkiem niż mieszkania, więc tutaj też trochę będzie tracić klient. No ale jeśli ktoś lubi małe mieszkania, to proszę bardzo. Mikrokawalerki cieszą się coraz większą popularnością. Proszę bardzo, tyle o patodeweloperce, teraz będzie muzyka. Stress cruel, pain's a lie, but you're special on every level. Success cool, money is fine, but you're special, another level. No. Trójka. Program trzeci. I fall to pieces, baby, you never know. I follow all my demons beyond control. Don't give me all your reasons, you sell your soul, yes you. You know I'm sticking to my guns, that's all I know. Yeah. Yeah. I didn't see. We just wrote that on the spot. Why the stress? Get it off your chest. Niggas think I'm lucky, I prefer I'm blessed. She thinking dinner, I'm just thinking sex. My life a mess, that's your girl, unimpressed. I'm busy putting on for my city and counting checks. Been in LA, but when I'm back, like I never left. In New York, man, they treat me like I'm Derek Jeter. I know my soulmate's out there, but I never meet her. They like skids, where you been? You moving in silence. Not really, I've been grinding, just practicing timing. Get money, stay humble, it's not rocket science. Need a girl with a fat ass, I could confide it. All my homies hood rich, I need a good bitch. Focus on what I have, not what I could get. Stay focused and disregard all the bullshit. Stay focused, disregard all the bullshit. I fall to pieces, baby, but you never know. I follow all my demons beyond control. Don't give me all your reasons, you sell your soul. You know I'm sticking to my guns, that's all I know. Get rich, I'ma still be the same motherfucker that I was when I wasn't nothing. If a lane switch, I'ma let a lane switch. I'ma stand up like a man, I ain't saying nothing. All I ever had is my word and my honor. Only girl I love is my sister, my mama. Who is you to judge, when's you to honor? If she come back around, baby, that's the karma. Baby, that's the love that you give, that's what you get now. Baby girl, we using her head to get ahead now. Baby girl, she asked where I live, I said the penthouse. She don't even got any friends, live at a friend's house. Baby, that's the love that you give, that's what you get now. Baby girl, we using her head to get ahead now. Baby girl, she asked where I live, I said the penthouse. She don't even got any friends, live at a friend's house. I fall to pieces, baby, but you never know. I follow all my demons beyond control. Your reasons, you sell your soul. You know I'm sticking to my guns, that's all I know, yeah. Bardzo relaksująca muzyka pojawiła nam się w Trójce. I taka będzie jeszcze przez ponad godzinę jeszcze. Ale na razie robimy przerwę. Będzie teraz dawka mnóstwa słodkości. Czy Państwo są na to gotowi? To nie będą słodkości typu serniki z rodzynkami, chociaż to akurat jest zbrodnia. Po prostu serniki, bez rodzynek. To będzie historia o bardzo słodkiej, niedźwiadkowej rodzinie z Tatrzańskiego Parku Narodowego, która mimo dosyć wczesnej pory i dosyć chłodnej aury już wybudziła się z zimowego snu. Ja to tamtego nie rozumiem. Jeszcze bym trochę zapadła w ten zimowy sen. W każdym razie rodzina niedźwiadków postanowiła się obudzić i postanowiła pospacerować po szlakach. Dlatego też Tatrzański Park Narodowy postanowił zamknąć szlaki do odwołania tylko i wyłącznie dlatego, żeby państwo niedźwiedziowie, powiedzmy, mogli sobie trochę pospacerować. Ale wiadomo też, że ze względu na nasze bezpieczeństwo te szlaki zostały zamknięte. Coraz częściej turyści są bardzo odważni i wydaje im się, że mogą podejść sobie do takiego niedźwiedzia i zrobić im zdjęcie z bardzo bliskiej odległości. Odradzam. Państwo nie wiedzą nawet, co się dzieje, kiedy taka matka niedźwiedzica się zdenerwuje. No, wtedy to już nie jest słodki niedźwiadek. Wtedy to jest już prawdziwa bestia. A my robimy sobie teraz przerwę. Swank Song, Jessie Ware, potem jeszcze Rosalie i Paulina Przybysz. We'll be right back.

Pralka Bosch. 1200 obrotów, 7 kg. Silnik Eco Silence Drive za 999. Taniej o 400 zł. Tylko do środy. Niesamowite wielkanocne rabaty na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, jest 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś poniedziałek.